dilinden, Tupi halkının, beyaz evin, beyaz adamın evi anlamına gelen bir parça, bir kelime ve oradan da karaoke diye bir dans ve müzik doğmuş. Bunu neden çaldığımızı da şimdi size Eduardo Galeano'nun hikaye avcısından anlatalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. İlk flüt. Bir keresinde Amazonlar labirentinin bir köşesinde bir avcı kayboldu. Uzun süre dolaştıktan sonra kendini bir sedir ağacının dibine bıraktı ve orada uyuyakaldı. Onu uyandıran güneş ve daha önce hiç duyulmamış bir müzik oldu. İşte o zaman kayıp avcı, kırmızı başlı, uzun kuyruklu ve güçlü gagalı bir ağaç kakanın bir dalı gagaladığını fark etti. Müzik, kuşun açtığı küçük deliklerden giren rüzgardan doğuyordu. Avcı öğrendi. Rüzgarı ve kuşu taklit ederek ilk Amerikan flütünü yarattı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne bakalım. 1932'de bugün Hindistan'daki İngiliz yönetimi 28 bin mahkumu serbest bırakmış. Mahkumlar arasında da tanıdık bir isim var, Mahatma Gandhi. 1956'da ilk kez bir goril doğal ortamı dışında, yaban hayatı dışında bir hayvanat bahçesinde doğum yapmış. Ta 1956'ya kadar gelmiş, yani ondan öncesi yok hiç yaban hayatında. Esaret altında doğan ilk gorile Kolo adı verilmiş ve 1964'te bugün de casus uçak diye bilinen Lockheed SR-71 Blackbird, yani kara kuş, ilk uçuşunu yapmış. Tarihte bugün de bu şekilde. Günün haberlerine bakacak olursak, Türkiye ve Yemen tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı çıktığı ve bütün dünyayı da aşağı yukarı karşı çıkan herkesi azarladığı, tarihte ilk defa oluyor bu, Kudüs tasarısı 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump evet diyecek ülkeleri işaretleyeceklerini ve mali yardımları kesmekle tehdit etmişti. Zaten onlar bize şey yapıyor demişti. Bu 9 ülkeden en fazla şaşırtanı Bosna Hersek oldu. Bosna oldu galiba. Bosna lehinde kullandı değil mi? Hayır, çekimsel oy kullandı. Çekimsellerden. Çekimsel. Hı hı. Evet, 9 red, 128 oyla kabul edildi. Trump ne demişti? Bunlar bizden milyonlarca, hatta bazı durumlarda milyarlarca dolar para alıyorlar. Versin aleyhimizde, varsın aleyhimizde karar versinler, biz de onlar umurumuzda da değil, keseriz yardımı filan gibi bir konuşma yapmıştı. Şeyde de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilk defa olarak Birleşmiş Milletler'in Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Nikki Haley de öfkeli bir konuşma yaparak aleyhte olan herkesi azarladı. Çok ilginç bir dönemden geçtiğimizi, Çinlilerin dediği gibi ilginç zamanlarda yaşadığımızı söylememiz lazım. Anadolu Ajansı'nın yazdığına göre Bosna Hersek'in çekimsel oy kullanmasında ülkesindeki iki etnik eden biri olan Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'in İvaniç'e gönderdiği İsrail konulu talep mektubunun etkili olduğu belirtilmiş ama yani Sırbistan da hayır dedi. Bu açıklama ne? Bu şekilde yazmışlar. Anlayabilecek bir şekilde bilen varsa diplomatik dili muhtemelen bize de bir özet geçer. Bu diplomatik dil şifre dili gibi bir şey. Yani Bahreyn ilginç değil mi? Amerika Birleşik Devletleri ile kavga çıkarmanın faydası yok demiş ama kabul oyu vermiş. Türkiye'den ilk yorum Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan gelmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kararla ilgili Türkçe, İngilizce ve Arapça bir açıklama yayınlamış. Karar barış için yeni bir fırsat doğurmuştur diyor. Başbakan Binali Yıldırım o kimsenin göremediği bir barış fırsatını görmüş herhalde. Birleşmiş Milletler güçlünün değil haklının güçlü olduğunu ilan etti diyor. Üç dilli mesajında Cumhurbaşkanı Kudüs konusunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz demiş. Trump yönetiminin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından gayri hukukiliği en sarih şekilde yani açık şekilde ortaya konulan bu talihsiz kararından bir an önce dönmesini bekliyoruz. Filistin ve Kudüs davasına destek veren herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum demiş. Bahçeli de çok memnun kalmış durumda. Fakat şey değil yani mesela Benjamin Netanyahu İsrail oldukça yüksek bulmuş. Yani sevindirici bulmuş. Çekimser ya da çekimser oy kullananların sayısının yüksek olduğunu bayağı yüksek bulmuş ve sevinçle karşılamış. Böyle bir durumda var. İsrail'de öte yandan da ciddi şeyler var. Mesela Filistin'in cesur kızı lakabını alan ve küçük yaşlardan itibaren İsrail askerlerine kafa tutmasıyla bilinen Ahed Tamimi gözaltına alınmış. Çok ünlü bir fotoğrafı vardı İsrail askerine karşı. Yumruğunu kaldırarak meydan okumuştu küçük yaştayken. İsrail Eğitim Bakanı da hayatı hapishane hücresinde son bulacak demiş. Yani bayağı ciddi bir gerginlikle var. Filistinlilerin protesto gösterileri İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları altında. Filistin'in cesur kızı da onlara karşı çıkmış. Hatta İstanbul'da Hanzala Cesaret Ödülü'ne de layık görülmüş. Dün Ramallah'ta Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında evine gelen askerlerce gözaltına alınmış. Önce askeri hakim karşısına çıkmış. Soruşturmaya devam etmek için Filistinli kızın gözaltı süresinin gelecek pazartesi gününe kadar uzatılmasını talep etmiş. Uzatılmış, kızıyla bilgi almaya çalışırken gözaltına alınan annesi Neriman da hakim karşısına çıkacakmış. İşte küçük yaştan itibaren eylemlerde aktif rol almasıyla bilinen bir kız dün gece gözaltında bulunuyor. Artık durumun ne olacağı bilinmiyor. Yalnız toplu bir protesto gösterisine çağrılar da var. Evet yani bu şeyde Erdoğan memnuniyetle karşılıyor Kudüs şeyini. Fakat mesela Bibi Netanyahu da bayağı ciddi bir şekilde şeyden bahsetmiş. Yeri yeterince iyi bir durum demiş bunun için. Ne olacağı konusunda ciddi tereddütler var. Evet diyecek ülkeleri mali yardımları kesmekle tehdit etmişti. Ne yapacaksınız yani cezalandıracak mısınız diye de sormuştu Dışişleri Bakanı. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da o şekilde sormuştu. Yani Donald Trump mesela şey demişti. Nikki'nin gönderdiği mesajı yani Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley'den bahsediyor. Bütün bu ülkeler bizim paramızı alıyor. Ondan sonra da bizim aleyhimizde karar veriyor. potansiyel olarak diye önceden bir konuşma yapmıştı. Genel kurulda yüz milyonlarca dolar alıyor, hatta milyarlarca diyebilirim. Ondan sonra da bizim aleyhimize oy kullanıyorlar. Valla biz bunları hesabını tutuyoruz, bırakalım aleyhimizde oy kullansınlar, epey para kazanırız bu işten, umurumuzda bile değil diye dünya diplomasi tarihinde de pek az rastlanan bir şeyden bahsediyoruz, olmasından bunun. Ve Amerika ile birlikte oy kullananlar kimler peki? O lehte oy kullananlar. İsrail sözünü tutacaksa tutsun bari. Yani karşı taraftakilerin ne yapacağını tam olarak bilmiyorum ama kendileriyle beraber yer alan Palau, Guatemala, Togo ve Nauru. Togo ve Nauru için konuşabilirim ya da Palau için konuşabilirim. Küresel iklim değişikliğiyle beraber yakın zamanda sular altında kalacak olan ülkeler bunlar. Bari hiç değilse onlara yardım etsin. Elindeki şeyi paylaşıp, parayı paylaşıp bu ülkelere yardım etsin. Ben de onu söyleyecektim. Çok acayip. Yani öncelikle Marshall Adaları ki şeyleri gayet aktivist olan liderleri yakın zaman önce hayata veda etmişti. Hatta son Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde son toplantıda ona bir saygı gösterisi de yapıldı. Şimdi Marshall Adaları lehinde oy kullanmış. Mikronezya, Nauru, senin de dediğin Palau ülkeleri. Bunların hepsi okyanuslarda adalar. Çok az nüfuslu, en yüksek yerleri 1 ya da 2 metre olan ve denizlerin suların altında kalacak olan, üstelik suların yükselmesiyle aç da kalmaları ihtimali var. Çünkü tuzlanıyor ve çürüyor yiyecekleri. İşte o da evet, senin de dediğin yani desteğe ihtiyaç duyacaklar. Guatemala ve Honduras'a bilmiyorum, onların özel ilişkisi var herhalde Güney Amerika'da, Latin Amerika'da. Bir de Togo. Afrika'dan Togo Cumhuriyeti. İlginç bir yorumlama. Zor olan bir şey. Çekimsel kalanlar kimler? Yani huzura, barışa ve istikrara hizmet eden 128 haysiyetli ülke diye konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bosna Hersek dışında çekimsel kalanlar var mı elinde listesi? Yok efendim. İyi, ben de bulamadım şimdi onu. Bu arada bir başka önemli konuya da şeye geçelim. Dün özellikle önemli bir uyarıda bulunmuştu Garo Paylan milletvekili, HDP milletvekili. Suikast hazırlığı olduğu, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da yaşayan muhalif Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına suikast düzenleneceğini söylemişti ve bunu kendilerine ulaşan ve teyit edilmiş istihbarat bilgilerini İçişleri Bakanlığı ile MİT'e de gönderdiği, onunla paylaştığını açıklamıştı. Yani Alevi, Ermeni ve Kürt kimlikli vatandaşlarla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin baskıcı uygulamalarından dolayı binlerce akademisyenin, gazetecinin, siyasetçinin Avrupa'da yaşama durumunda bırakıldığı, bu kişilerin de hükümet tarafından vatan haini olarak yaftalandıklarını söylemişti. Bu söylemin yarattığı iklim nedeniyle belli odaklarda harekete geçti diyor. Demişti. O gün Samas gibi, yani Hrant Dink'i öldüren o gün Samast gibi 3 suikastçinin devrede olduğunu ve 3 tetikçiyi harekete geçiren yapının durdurulması gerektiğini, Allah korusun böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsak sorumluluk hükümetin olacaktır dediğini de dün konuşmuştuk. İlginç bir şey, Deutsche Welle'den Türkçe görüştüğü, Deutsche Welle Türkçe'nin görüştüğü Alman yetkilileri de tehlikeden haberdarız diye doğrulamışlar durumu. İlginç. Hiçbir cevap yok şeyden. Sıfır bu konuyla ilgili ne yerleşik medyadan ya da hükümete yakın medyadan, ne de yargı organından ya da İçişleri Bakanlığından, Emniyet Teşkilatından, valiliklerden filan bir ses yok. Ama bu ilginç bir şey. Yani Deutsche Welle Türkçe'nin bu haberi önemli. tehlike durumundan haberdarız demişler. Almanya yetkilileri konuşmuş, Deutsche Welle Türkçe onlarla konuşmuş. Söz konusu suikast hazırlığı iddiasının araştırılmaya devam edildiğini ifade etmiş. Emniyetten yapılan açıklamada bundan haberdarız ve en gerekli, en üst düzey duyarlılıkla incelemelerimizi sürdürüp durum değerlendirmesi yapıyoruz demiş. Ancak duruma ilişkin ayrıntılar ve koruma önlemlerine dair bilgi veremeyecek olmamızı anlayışla karşılamanızı bekliyoruz demiş. Yani bilgi veremiyoruz demiş. Fakat Deutsche Welle Paylan'a da sormuş, Deutsche Welle Türkçe. Öne sürdüğü suikast iddiasını yurt dışından alınan istihbarat bilgilerine dayandırdığını söylemiş Paylan'da. Da yurt dışından geliyor demiş. Ancak elimizdeki teyit edilmiş, doğrulanmış bilgilerin kaynağını açıklayamayacağım demiş. Bu bilgiler çok sağlam, teyit edilmiş bilgilerdir. Bunu söyleyebilirim demiş. Hali hazırda da, yani şu sırada suikast tehdidi nedeniyle başta Almanya ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde koruma sağlanan kişiler olduğunu belirtmiş. Listede şu anda bazı isimler var ve listenin daha da geniş olduğuna dair iddialar var demiş. Alevi Federasyonu ile de konuşulmuş. Alman İçişleri Bakanlığı'na haber verdik. Avrupa'da suikast düzenleneceği iddia edilen kesimler arasında Aleviler de gösteriliyor. Çünkü bu son derece tehlikeli bir gelişme. Deutsche Welle'nin sorularını yanıtlayan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'ndan da Yılmaz Kahraman, 6 ay ve 1 sene öncesine kadar bazı değişik kanallardan böyle suikast planları olduğuna yönelik bir tehdit olduğu duyumunu aldıklarını belirtmiş. İçişleri Bakanlığı'na bildirdik ve bakanlığa çeşitli kanallardan bu yönde bilgiler aldıklarını söyleyip uyarıda bulunduk diyor. Daha önce Almanya'daki cem evlerine saldırılar düzenlendiği ve duvarlarının işaretlendiğini de aktarmış. Baden-Württemberg'de, Mülheim'de cem evlerine saldırılar ve işaretlemeler oldu. Yine Emmerich Alevi Kültür Merkezi'ne de saldırı oldu demiş. Bütün bu vakalar polise intikal etti ama herhangi bir şüpheli yakalanamadı demiş. Ve Türkiye'de yaşanan gelişmelerin Almanya'da kendilerine de yansıdığını belirtmiş. Aşırı sağcı Türkiye'li grupların hedefindeyiz demiş. Ayrıca Garo Paylan, yani Almanya'daki Türkiye'ye yönelik kişilere yönelik suikast hazırlığının Türkiye'den yönlendirildiğine yönelik iddialar da var diyor. Ben bunun muhakemesini şöyle yapıyorum demiş Paylan. Geçmişte Türk devleti içindeki belli odakların bu gelenekte nasıl etkileştiğini bildiğim için bu istihbaratın doğru olabileceğini, yani bugüne kadar birçok siyasi cinayete baktığımız zaman devletin belli odaklarının yol verdiğini, planlama yaptığını biliyoruz demiş ve Osmanlılar çetesi diye adlandırılan olguya dikkat çekmiş. Bu Metin Külünk meselesini daha önce de konuşmuştuk. Yalanlama da gelmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili ve kendisi aynı zamanda AKP'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış ilişkiler başkan yardımcısı gibi sorumlu bir mevkide suikast iddiasının ardından Almanyalı Osmanlılar çetesiyle bağlantıları olduğu iddia edilmişti. Ve Baden-Württemberg eyaletinde de bu konuda da bir soruşturma Almanya'da ki polis yetkilileri tarafından yapıldı da söylenmişti. Ama şunu söylemiş, bu iki iddiayı arka arkaya dillendirmesine yönelik olarak Metin Külünk'ün bu derin yapıyı okuyabilecek bir kişilik olmadığını düşünüyorum demiş. Ama kendi milliyetçi tavrıyla, durumdan vazife çıkaran tavrıyla bu ilişkilere girdiğini düşünüyorum. Ama bu ilişkilerin nelere yol açabileceğini Külünk'ün de okuması gerektiğini düşünüyorum şeklinde konuşmuş Paylan. Deutsche Welle'den okumaya devam edersek, Deutsche Welle ayrıca, yani şey demiş Deutsche Welle'ye, Metin Külünk'le birlikte başka dinamikler tarafından da kullanılıp daha da vahim hadiselere yol açabilir demiş bu. Ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra aralarında akademisyenlerin ve gazetecilerin de olduğu binlerce kişinin Almanya'ya gelmek zorunda kaldığını hatırlatıyor. Ve Deutsche Welle Türkçe olarak Almanya'ya gelmek zorunda olan gazeteci Hayko Bağdat'a söz konusu iddiaya yönelik görüşlerini sorduk diyor. Bağdat da Paylan'ın açıkladığı bilgilerden haberdar olduğunu ve çok ciddi bir tehdidin olduğunu vurgulamış. Bu konuda kurumlarla işbirliği içindeyim demiş Bağdat. Türkiye vatandaşlarını korumak için gereğini yapsın demiş. Paylan da diyor ki buna hangi odak yer veriyorsa buna bakılsın. Yani hükümet kurumlarına ve istihbarat kurumlarına çağrı yaptık diyor. İddialı çok güçlü, harekete geçen suikastçılar söz konusuysa Türkiye'yi ve Avrupa'da Türkiye ile irtibattaki kurumları sorumluluk almaya çağırdıklarını belirtmiş. Devlet içinde buna bir kaos planı içinde isteyenler olabilir. Devlet diyorum, hükümet demiyorum ve bunu engellemek isteyenler olabilir demiş. Bu iddiayı ifşa etmeyi daha doğru bulduğunu da sözlerine eklemiş. Ve Frank Dink cinayeti örneğini vermiş. Frank Dink cinayetinde bazı siyasetçilerin söylemlerinin de ve yargının da cinayetin altyapısını hazırladıklarını hatırlatıp kamu içinde çöreklenmiş yapıların bu cinayeti işlettiklerini vurgulamış. Yani vatan hainleri gibi söylemlerin bu tarz suçların altyapısını hazırladığını belirtmiş Paylan. İş tetiği çekmeye kalır ve ortak sorumluluklar çerçevesinde o cinayetler işlenmiş olur diyor. Bu Gezal Acer'in haberi Deutsche Welle Türkçe'den. Gerçekten kaygı verici bir gelişme olduğunu söylemeliyiz. Bu arada Hasan Cemal de ürkütücü bulduğunu belirtiyor gelişmeleri. Bir yazı yazmış ve bu konudaki kaygılarını dile getiriyor. Bayağı önemli bir döneme geçiriyor yani. Bunu Evrensel Gazetesi de sessizliğin suikasti manşetiyle bugün dile getiriyor. İnfaz, işkence ve suikast iddiaları bir ardına gündeme düşüyor. Ne yargıdan ses çıkıyor ne de iddialara yönelik hükümetten bir adım geliyor demiş. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Külünk'ün Almanyalı Osmanlı çetesiyle irtibatlı olduğu iddiası duymazlıktan gelindi. Adalet ve Kalkınma Partili Aydın Ünal infaz iddialarında bulundu. Dikkate alınmadı. Garo Paylan, HDP'li, yurt dışındaki muhaliflere suikast yapılacağına dair duyum aldıkları bilgisini paylaştı ama hükümet ve yargı sessizliğini koruyor. Bu gerçekten dikkate değer bir şey çünkü çok önemli bir şey var. Yani çok gergin bir ortam var ve tehlikeli bir ortam var. Ekranlardan da ölüm tehdidi geliyor. Türkiye Gazetesi yazarının bir televizyon ekranından isim vererek açık açık tehdit savurduğunu da belirtiyor. Öldür Ekrem Dumanlı'yı, Emrullah Uslu'yu diye geldi diyor. Bu yani Paylan'ın açıklaması gündemdeki sıcaklığını korurken ayrıca da Yargıçlar Sendikası Sekreteri İbrahim Fikri Talman da yargının iddiaları dikkate alması gerektiğini söylemiş. Bu tür tahrik, suça teşvik mahiyetinde sözler söylendiği zaman ciddiyetle üstünde durulup soruşturulması gerekir demiş. Yargının sessiz kalması dönemin özelliği diyor. Yani Alman polisi de iddiaları araştırıyoruz derken bayağı ciddi bir olayın ortasında kaldığımız aşikar, özellikle de Almanya emniyetinden, tehlikeden haberdarız şeklinde bir doğrulama da teyit de gelince daha da vahim bir tablo ortaya çıkıyor doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Erdoğan'ın korumalarının karıştığı kavga ile ilgili tutuklanan iki kişi de suçlarını kabul etmişler. Bu da önemli bir evet. Gelişme. 16 Mayıs'ta oldu. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği konutu önünde Washington DC'de Cumhurbaşkanlığı korumalarının protestocuları darp etmesi olayıyla ilgili davanın iki tutuklu sanığı suçlarını kabul etmiş. Amerika'da ağır ceza gerektiren nitelikte şiddet suçu işlemeye teşebbüsle suçlanıyorlar. Birisi 45 yaşındaki Sinan Narin, öbürü de 50 yaşındaki Eyüp Yıldırım. 19 sanık arasında haklarında dava açılan ve olay sonrası gözaltına alınan Narin'le Yıldırım davanın tek tutuklu sanıklarıymış. 15 koruma hakkında da tutuklama kararı çıkarılmıştı ama onların geri kalanı Türkiye'ye döndüler galiba, değil mi? Evet. Şimdi şiddet suçu işlemeye teşebbüs ithamı vardı suçlaması ama maksimum 15 yıl hapis cezası öngörüyor. Ama nefret suçu da göz önünde bulundurulduğu zaman cezada daha ağırlaşabiliyormuş. Virginia'da bir mülkü varmış. Ne dedin? Saldırının ardından New York Times'e konuşmuş Virginia'da mülkü olan kişi. Facebook sayfasında Türkçe olarak da "kavga benimle başladı" diye yazmış ve Facebook'a daha sonra çekilen tişörtünün yırtıldığını ve suratının kanlı olduğunu gösteren bir video da koymuş. Açıklamasında, kendini savunmasında "dikkat etmiyordum, onun bir erkek olduğunu sanmıştım, bir kadını asla tekmelemem" diye konuşmuş. Kendisini savunmaya çalıştığını iddia eden Narin, kendisini savunmak demek yerdeki insanları tekmelemek demek yani, manasına geliyor galiba. Kadınları üstelik. Terörist olarak nitelendirmiş protestocuları ve kendisini yumruklayarak, tükürerek kavgaları onun başlattığını, kendisinin ortalığı sakinleştirmeye çalıştığını savunmuş. Yerdeki insanları tekmeleyerek apış arasından. Evet, 3 şirketi olduğunu belirtmiş öbür sanıkta 50 yaşındaki Eyüp Yıldırım da "ben bir Amerikan vatandaşı ve vergi mükellefiyim" demiş. T24'ten aldığımız bir haber. Yıldırım tarafından darp edilen Usoyan sarsıntı geçirdiğini ve doktorun kendisine 6 hafta çalışamaz raporu verdiğini belirtmiş. "Hayatta olduğum için mutluyum" demişti kafasına tekme yiyenler. Evet, böyle bir bayağı gergin durumlar var. Bu arada Atilla için Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen Zarrab Sarraf davasında, ya da onun yeni adıyla Amerika Birleşik Devletleri Atilla'ya karşı davasının jüri üyeleri suçlu ya da masum kararını vermek üzere ikinci kez toplanmış ve biraz daha üçüncü unsur hakkında, yani ambargoyu, İran'a yönelik ambargoyu kırma suçlamasının üçüncü unsuru hakkında daha fazla bilgi talep etmiş ve ek süre istemiş yargıcı Berman'dan. Galiba Noel öncesi son mesai günü 16.45'e kadar Amerika Birleşik Devletleri Doğu Bölgesi saatiyle çalışacaklarmış. Olmazsa şeyde tekrar pazartesi günü devam edilecek diye de bir haber var. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. "Bu ülke, bu Türkiye beni ürkütüyor" diye yazmıştı Hasan Cemal. Belki o yazıya da azıcık bakma imkanı bulabiliriz. Sadece bu ülke mi yoksa bu dünya mı? O da ayrı bir konu tabii. Neyse ki Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi başlıyormuş. Çok insan rahatlamış olmalıdır bundan diye düşünebiliriz. Onu da spor bölümünde ele alırız. Açık Gazete. Long distance calls in the silence makes me lonely. rest in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. It's not here. Lost in the Supermarket, The Clash grubundan dinlediğimiz bir parça. Alışveriş sırasında kendini, kafasını, her şeyini kaybeden insanların hikayesini anlatan, tüketim çılgınlığına gönderilmiş bir eleştiriyi de içinde barındıran bir şarkı. John Graham Miller, bu grubun kurucularından en önemli ismi, aslında grubun Joe Strummer ölümünün 15. yıl dönümü tam bugün, o vesileyle çaldık. Ona da bir günaydın daha demiş olduk. Kuvvetli sosyal eleştirileri olan bir punk rock grubu. Hasan Cemal'den bahsediyorduk. Bu Türkiye beni ürkütüyor diye bir yazı yazdı. Suikast timlerinin manşetlere çıktı. T24'ten okuyoruz. Suriye'de Türkiye'nin içini de fena halde karıştıracak dış maceralara dönük haberlerin medyada baş köşelere oturduğu, ki bir parantez açayım hemen burada, Oya Baydar da gene T24'te çıkan yazısında durun diye bir yazı yazmıştı. Bu Afrin'e filan bir maceraya girişilmesinin korkunç sonuçlar doğurabileceğini de uyaran. Devam edersek, HDP'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne de hapishane kapılarının açıldığı, hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na da Selahattin Demirtaş gibi mahkeme ve hapishane yolunun gözüktüğü. O hal uzadıkça, olağanüstü hal, ekonomide kırılganlık ve istikrarsızlığın artacağı, Tayyip Erdoğan dış politikasındaki rotasızlık ve şaşkınlığın Türkiye'yi sıkıştırdıkça sıkıştırdığı, Erdoğan'ın seçim kazanmak için sarıldığı çatışmacı ve kutuplaştırıcı yolun bir çıkmaz yol olduğunun gitgide daha iyi anlaşıldığı, bir lider olarak yakın çevresi dahil kimseye kulak asmayan, kimseyi dinlemeyen, kendi kendisiyle meşbu ve ben bilirimci Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi gün geçtikçe bir kaosa doğru götürdüğü gerçeğinin görmek isteyen gözlerin önünde çırılçıplak sergilenmeye başladığı, devlet dışında bir takım paramiliter örgütlerin sahneye çıktığı ve Cumhuriyet'te Aydın Engin'in bu paramiliter örgütler hakkında şu satırları yazdığı, tırnak içinde HÖH, yani Halk Özel Harekatı'nın kısaltması. Siyasal literatürde buna paramiliter örgütlenme denir. Devletin ordu ve polis gibi yasal, siyasal güçlerinin dışında bir örgütlenmedir. Ankara'da bir bina kiralayıp alnına da koskoca bir tabela yerleştirmiş. Halk Özel Harekatı Ankara İl Başkanlığı. Bizim haberciler bana bir internet turu attırdılar diyor Aydın Engin. kaportasında nal gibi harflerle höh yazan otomobillerin, alacalı bulacalı gerilla üniforması giymiş höhçülerin fotoğraflarını gösterdiler. Sancama devam ediyor. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın İçişleri Bakanı'nın cevaplaması istemiyle verdiği çarpıcı ayrıntılar içeren soru önergesini okudum ve ürktüm. Birileri iktidarı demokratik yollardan kaybederlerse, sandıktan çıkmayı başaramazlarsa, tırnak içinde bir şeylere mi hazırlanıyor dersiniz? Yaşamakta olduğumuz Türkiye gitgide karanlığa gömülüyor. Karamsarım. Böyle bir Türkiye tam bir kabus. Böyle bir Türkiye beni ürkütüyor. Dün Silivri'deydik. Osman Kavala ile dayanışma için. Sevgili Osman'dan bir suçlu, bir darbeci çıkarılamayacağını bir kez daha haykırmak için. Osman Kavala'yı demir parmaklık arkasına koyan iradenin demokrasiyle, hukukla ilgisi olmadığını bir defa daha vurgulamak için. Böyle bir iradenin özgürlük düşmanlığını sergilemek için bildiri yayınladık. Osman Kavala'ya ulaştırılmak üzere bir deftere duygu ve düşüncelerimizi yazdık. Fotoğraf çektirdik. Yaşadığımız günler. Evet öyle. Yaşamakta olduğumuz Türkiye gitgide karanlığa gömülüyor. Karamsarım. Bu Türkiye daha çok acılar yaşayabilir. Evet. Bu Türkiye beni ürkütüyor diye bitiyor. Kısa, özlü ve vurucu yazısında Hasan Cemal. Yandan bir yandan baş yücelik şeyiyle Necip Fazıl'ın bütçe görüşmeleri sırasında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi muhalefete çatarken Necip Fazıl'dan alıntılar yapıyor. Bugün bizim muhalefet iktidar düşürmek hırsıyla vatanı düşürmeye bile razıdır. Bakanın bu sözleri üzerine de Ali Sirmen yazmış. Cumhuriyet'te ortalık birbirine girmiş, milletvekillerinin yumruk yumruğa gelmelerine ramak kalmış. Söz konusu Tümce'nin ünlü Büyük Doğu gazetesinde yayınlandığı 1956 yılında Türkiye'de ana muhalefette bugünkü gibi yine onların bulunmasından kaynaklanıyor Cumhuriyet Halk Partililerin büyük tepkisi diyor. Necip Fazıl Kadri Gürsel'in önceki gün köşesinde yazdığı gibi basın özgürlüğünü, demokrasiyi hiçe sayan, bunları kendi baskıcı, yasakçı, dinci ideolojisini iktidara getirmek için araç olarak kullanmaktan kaçınmayan, Türkiye'de oportunist sağın sık sık başvurduğu, kumarhanede basıldığında oraya edebi tetkiklerde bulunmak için gittiğini söyleyebilecek kadar pişkin, temizliği çok kuşku götüren bir kaynaktır. Özgür Mumcu, dininin ve kininin davacısı gençlik emeli peşinde olan Necip Fazıl'ın bıraktığı teokratik, totaliter rejim özlemi mirasını köşesinde anlattı. Basının duayeni Altan Öymen de anı türünün başyapıtları arasında yer aldığı Tartışma Götürmez dev eserinin Öfkeli Yıllar adlı bölümünde Necip Fazıl'ın o dönemde iktidarın para vererek istediğini yazdırdığı besleme basının öncüleri arasında olduğunu anlatır. Özgür Mumcu da bu konuyla alakalı yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşmasında söylediği, herkesin kalemini sattığı ya da kiraladığı bir ortamda bir dönem var ya, Necip Fazıl kalemini titretmiyordu sözüne değinmiş Mumcu. Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde Necip Fazıl'ın şu sözlerine yer vermiş aynı zamanda. Bütün istediğim zarara birkaç bin zamla 20 bin liradan temininden ibarettir. Bunca muvaffakiyetten sonra uğratıldığı bu hal ve düştüğüm şeref kırıklığı hayatıma mal olabilir. Satırlarını köşesinde hatırlatmış ve eklemiş. Necip Fazıl bırakalım kalemini kiralamayı, kalemini kiralamak için dilenmiş bir adamdır. Bütün hayatını bir din diktatörlüğü hayaliyle geçirmiş. Örtülü ödenekle beslenmesi için bu adamın takipçileri ülkeyi yönetiyor. Tekrar soralım. Ey bu memleketi idare edenler, Necip Fazıl'ın baş yücelik rejimi hakkında fikirleriniz nelerdir? Biriniz çıkıp buna cevap verecek kadar üstad sevgisi yok mudur? Savunsanız o üstadınızı, bir kiralık kalem kadar bile cesur değil misiniz diye sormuş Özgür Mumcu da. Evet, üstelik de Star gazetesi tabii şeyi de manşetten verdi. Olay düzenledi yani. Necip Fazıl ödülleri düzenledi ama mısrağını bambaşka Karakoç'un bir şiirinden alarak karıştırma. Yani o kadar bile saygı göstermediği bir durum bu. Demokrasinin de sadece işe yaradığı için bir silah olarak kullanılan demokrasya diyor kendisi Necip Fazıl. iyi bir şair olmakla beraber onu bir kenara koyuyorum. Son derece politik, işte bu kalemini satmaktan hiç çekinmeyen, kiralamaktan birisi olduğunu da açıkça bütün yazarlarında yazdığı gibi, yani hem Özgür Mumcu, hem Ali Sirmen, hem Aydın Engin, hem Özgür Mumcu yazdı hepsini. Ve Altan Öymen de mesela Öfkeli Yılların, diyor ki Öfkeli Yıllar kitabında, Necip Fazıl'ın kendi ifadesine dayanarak önceleri haftalık olarak çıkan Büyük Doğu dergisinde sürekli olarak övgüler düzülen Tevfik İleri vardı. Çok önemli bir kişiydi Tevfik İleri. Onun aracılığıyla Başbakan Menderes'le nasıl görüştüğünü ve günlük gazeteye dönüşmesi için Büyük Doğu'nun kendisine nasıl para verildiğini anlatır. Şimdi Menderes'ten para isteyen görüşmesinden olumlu sonuç almış olan Necip Fazıl'ı dinleyelim. Baş vekaletten çıkınca doğru Tevfik İleri'ye koştu. Tevfik İleri İçişleri Bakanı'ydı galiba ama bir tahkike muhtaç bu, yani bakabilirsen. Tevfik İleri'ye koştum ve başvekille bütün konuşmalarımızı tek tek anlattım ve müjdeyi verdim, diyor. Evet dedi, arkanızdan telefon etti ve o da kısaca anlattı. Siz gelir gelmez kendisini telefonla aramamı istedi. Telefon ahizesi Tevfik İleri'nin kulağında. Her şeyi anladım, diyor. Kendisine anlatır ve onun adına teşekkür ederim. Tevfik İleri ahizeyi yerine bıraktı ve mesut gözlerle bana baktı, diyor. Size söylemediği bir sözü bana söyletiyor. Öğleden sonra baş vekalete gidecek ve müsteşar Salih Korur'u göreceksiniz. Size beyefendinin emriyle 5.000 lira takdim edecek. Bu gazetenin kuruluncaya kadarki masraflarınız ve rahatınız içindir. Ahmet Salih Korur, değil mi? Evet evet. Ne var ki sonra parayı almak için gittiği Ahmet Salih Korur Necip Fazıl'ı hiç memnun bırakmamıştır. Necip Fazıl o bölümü de şöyle anlatıyor. Ankara masonlarının üstadı olan Mumaileh, yani adı geçen kişi, bizden ziyade efendisine beslediği gizli nefret hissiyle paraları her sayışta yüzümüze bir tokat atarcasına elindeki desteden 5.000 lira ayırdı ve önümüze doğru itti. Al. Onca kasadarlığı bana sen diye hitap etmesine yetiyordu. Ve Necip Fazıl daha sonra verilecek olanlardan ayrı olarak gazete çıkana kadar rahatı için verilen 5.000 lirayı alır. Ve bu olaydan sonra da, diyor Ali Sirmen Cumhuriyet'teki yazısında, gazetesinde iktidarı öven, muhalefete söven yazılar yazmaya koyulur. Hatta bir ara daha da ileri giderek akıl verir. İsmet Paşa intihar etmelidir. İşte Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin referans gösterdiği Necip Fazıl'la Büyük Doğusu'nun günlük gazeteye dönüşmesinin öyküsü bu. 60 yıl önce Necip Fazıl'a bastırıyorlardı parayı, yazdırıyorlardı istediklerini. Yani 60 yılda medya cephesinde yeni bir şey yok. Evet efendim, Ulaştırma Bakanıymış. Daha öncesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik okumuş, yüksek mühendislik okulunu bitirmiş. Öğrenciliğinin son yıllarında bu yoldan geçen herkes gibi Milli Türk Talebe Birliği'nde bulunmuş. Hatta başkanlığını yapmış. Tevfik İleri öğrencilik yıllarından itibaren de hareketli bir hayat sürmüş. Birçok protesto gösterisine katılmış. Türkçenin daha yaygın bir şekilde kullanılması, yerli malına gerekli önemi verilmesi gibi amaçlarla miting ve gösterilerin yapılmasına öncülük etmiş. İstiklal Marşı çalınırken ayağa kalkılması, 18 Mart günleri, Çanakkale şehitlerin anılması gibi gelenekler onun bu dönemindeki öncülüğünden başlamış. Bakan olduğu zaman da din derslerini ilkokul programına sokan kişiymiş. Din derslerini okutulup okutulmama kararını velilerin seçimine bırakmış. Şimdi böyle bir seçim yok galiba. Ya da varsa da çok daha fazla baskı unsuru haline getiriliyor. 1930 yılında kapatılan İmam Hatip liselerinin 20 yıl sonra yeniden açılmasına öncülük etmiş. Ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü kurmuş. Aynı zamanda köy enstitülerini yeniden düzenleyerek öğretmen okullarıyla birleştirilmesine de ön ayak olmuş kişilerden bir tanesiymiş. Evet. Ama Necip Fazıl bayağı şey diyor mesela, mektuplar yazıyor. Müsteşar Bey'den 2500 lira ve mecmuanı çıkar da görelim ve sonra yardım edelim cevabı aldım. İlk defa bir itimatsızlık sezer gibiyim. Ben parayı alır da mecmuayı mı çıkarmam veya çıkarırım da uygunsuz bir istikamet mi tutarım? Ben ki her şeyi uğrunuza riske etmiş, her defa mükemmel eseri vermiş ve bu kadar tecrübe ve çileden geçmiş bir adamım demiş. Benim yaptığımı Özgür Mumcu'dan okuyorum. Yaptığımı yapanlara hükümetler ve rejimler servetlerini ve nimetlerini yağdırır. Bütün bunlara karşı 15 bin lira zarar çarpıtılmış ve daha nice kasıt ve sabotaja karşı yalnız bırakılmış olarak sürünmekteyim. Haftalardır Ankara'nın bu ücra ve münzevi otelinde cinnet buhranları içinde çırpınmaktayım. Bütün istediğim zarara birkaç bin zamla 20 bin lira temininden ibarettir. Bunca muvaffakiyetten sonra uğratıldığım bu hal ve düştüğüm şeref kırıklığı hayatıma mal olabilir. Reklam vesaire ihtiyaçlarım için 10 bin lira lütfedilirse, ayda 6 bin lira tahsis olunursa, Akiz Kim forum gibi mecmuacıklarla bütün muhalefet matbuatını saf fikirle çürütücü muazzam bir içtimai ve edebi ideoloji bina edici ve yüreklere nüfuz edici bir mecmua kuracağıma emin olunabilir diyor. Nasıl? Necip Fazıl bu da. Titretmemiş gerçekten. Hı? Titretmemiş. Titretmemiş. Cumhurbaşkanı yanılıyor. Kesinlikle yanılıyor yani. Titretmiş çok. Şu anda diyor baskın oranda, bir yorum yazısına daha kısaca değinelim. En ıstıraplı iş vicdanlı ve ahlaklı Müslüman olmak diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ülkenin vaziyetini unutturmak için aynen imparatorluğun battığını gören Osmanlı gibi dine sarıldıkça sarılıyor. Bu da en çok vicdanlı ve ahlaklı Müslümanları perişan ediyor. Yani 4-6 yaş grubuna Müslümanız Müslüman diye toplu yeminler, yemin ettirmeler, minik sporcuların idman günlerini ayırmalar diye başlıyor. Okulda sahte cennet demektir ki diye İrem ismini yasaklamalar, Mevlid-i Nebi etkinliği düzenleme talimatı veren milli eğitim genelgeleri, İTÜ'de dağıtılan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde müzik haramdır bildirileri, böyle gidiyor. Ve yani en önemli şey de şu, geçen pazar günü diyor, bir açık oturumda konuştum. Dinleyicilerin neredeyse tamamı örgütleri mazlum der kapatılmaktan beter edilmiş. Kendileri de OHAL kanun hükmündeki kararnameleri tarafından işten atılmış mütedeyyin ve insan hakları savunucusu Müslümanlardan oluşuyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına karşı bunlar 28 Şubat'tan kötü bildirisiyle acı bir çığlık yükselten bu insanlardan sesi en çok duyulan Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu ta Batman'dan gelip düzenlemişti. Bana inanınız diye bitiyor baskın oranın yazısı. Bu rejim bu insanları biz laiklerden bile fazla acıtıyor. Çünkü bir de AKP iktidarının İslam'ı ne hale soktuğunu görerek eziliyorlar. Çünkü bu insanlar din kavramında üç temel direk arıyorlar. Adalet, ahlak, vicdan. Böyle bir durum var yorumlarda. Bir de şimdi şey meselesi çıktı. Medine kahramanı Fahrettin Paşa'nın bir şey tarafından, değil mi? Yunan Savunma Bakanı tarafından. Yok, hayır. Yok. Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Dışişleri Bakanı galiba. Kutsal emanetleri İstanbul'a gönderip Medine savunmasını yaparken büyük bir fedakarlık yaptığı söyleniyordu ama şey, onları çaldı götürdü demiş işte Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi. Medine kahramanı Fahrettin Paşa'nın torunuyla da bir görüşme yapılmış. Bugünkü Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde var. Zeki Türkkan, dedesinden kalan en büyük mirasın bütün Türkiye'de ortak değer olarak kabul görmesi olduğunu söylemiş. Zaten fazla bir miras da, maddi miras olarak bir şey bırakmadığını da anlatıyor. Özgür Altuncu'nun kendisiyle yaptığı etraflı bir konuşmada işte Hazreti Muhammed'in mezarını temizlerken kullandığı fırçayla mezar örtüsünü deri kaplı bir kutuda saklıyor Zeki Türkkan da. Ve kime rastlasam demiş Zeki Türkkan torunu, gerçekten siz Fahrettin Paşa'nın torunu musunuz diye soruyor. Mezarına halk sahip çıkıyor, geliyorlar, dua ediyorlar, bayrak asıyorlar. Devletin ve milletin dedeme sahip çıkması bizi çok mutlu etti diyor. Sayın Cumhurbaşkanı gereken cevabı verdi. Dedem o kahramanlığı Türkiye ve İslam için yaptı diyor. Mehmetçik ismini de o koymuş. Hatta Enver Paşa da şey yapmış. Çöl kaplanı lakabını Lawrence takmış dedesine. Düşmanı taktı. Mehmetçik lafını da dedem askeri literatüre soktu diyor. Medine müdafası sırasında İstanbul'da yazışmalarında kullandı. İlk kez Mehmetçik sözünü halk benimsedi. Halbuki Enver Paşa böyle laubali şeyler kullanma diye uyarmış onu ama halk benimsemiş durumda. Burada bir, ilginç bir şey var. Bir özel şirketin müdürlüğünü yapmakta olduğunu belirtiyor ve zaten onun evinde ve iş yerinde yapılmış galiba mülakat, tam bilmiyorum. Hangi şirket olduğunu belirtmemişler. Onu da belirtir inşallah. Yani bir önemi var mı diyeceksiniz. Vardır herhalde. Ben merak ettim şahsen hangi şirket olduğunu. Başka merak edenler varsa Hürriyet gazetesinde de okuyamayabilirler. Okuyamayabilirler ama sorabilirler. Özgür Altuncu'ya hangi şirkette genel müdürlük yapıyor Zeki Türkkan diye bu manşete çıkarttığınız çok güzel mülakatın sahibinin sormak istiyorlarsa öğrenebilirler. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz birinci saati. Şimdi sizin öneyle birazdan konuşacağız. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın, günaydın. Nasılsınız? Valla iç güveysinden, hallice diyebiliriz. Eski bir deyim kullanmak gerekirse. Evet, iç güveysi var, iç güveysi var gerçi şimdi yani. Neyse, evet. Son dönemde damatların şeyi olduğu için, ön plana çıktığı için. Evet. Evet, peki bugün şimdi faili meçhul cinayetler ve kayıplarla ilgili önemli bir dava var bugün bir evet, saat sonra. Onunla başlayalım istersen. Evet, bugün bizim program bittikten sonra saat 10'da kısa bir süre sonra Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşecek bu dava. Ankara JITEM davası. Nedir bu dava, hatırlatalım. 1993-96 yılları arasında zorla kaybedilen, yasa dışı şekilde infaz edilen keyfi biçimde 19 kişinin ne olduğu akıbetiyle ilgili gelişen sürecin sonucunda ortaya çıkmış bir dava bu, Ankara JITEM davası. Sanıklar arasında Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın diye uzun bir liste gidiyor. Bu isimlerin işte bunlar saydıklarımı gene hani yeni nesiller daha iyi hatırlayabilirler ama birçoğu artık tarih olmuş adeta gibi, işte pek akla gelmeyen, artık bilinmeyen de isimler ki bunlar, bu saydıklarım bile birazcık bazen belki şey gelebilir, uzak gelebilir birçok kişiye. Şimdi yani bu davalar diyeceksiniz, bizim her tarafımız dava zaten. Evet, çok sayıda dava var. Sağım solum, yani önüm sobe şeklinde her gün bir dava var adliyelerde. Herkes, kimleri duyuluyor, kimleri duyulmuyor. İşte tabii dün barış için akademisyenlerden işte tek tek bütün davalar tabii görülüyor. İşte İbrahim Kaboğlu'nun, bir duayen hocanın, hukuk hocasının savunması tabii ki ilgi çekti, gündeme geldi. Ama o davalar da orada işte devam ediyor. Birçok başka akademisyen de var. Evet, ben de bu konuda ufak bir parantez açayım izninle. Yani dün barış bildirisine imza atan 18 akademisyenin bir bölümü daha, yani imza atan akademisyenlerden 18'i daha hakim karşısına çıktı ve biri de işte kanun hükmündeki kararnameyle ihraç edilen, ki kendisi İhraç kelimesini de kullanmıyor. Farklı bir durum olduğunu söylüyor. Kaboğlu'nun çok ayrıntılı, kapsamlı bir savunması olmuş. Hukuk dersi diyor Cumhuriyet Gazetesi buna, hakim karşısına çıkınca. Evet. OHAL uygulamalarının hukuka aykırılığını çeşitli örneklerle anlatan 44 sayfalık bir savunması var yanılmıyorsam. Özet olarak ya, hakimlere ve herkese acıyarak özet olarak vermiş yalnız. Bir hukuk dersi niteliğindeki ön savunmasına barış bildirisinin toplu özgürlük kullanımı olduğunu da ifade etmiş. Ben de bunu ekleyeyim. Evet, ya bu tabii işte dediğim gibi o kadar çok dava var ki, o kadar çok konu var ki şimdi 1990'lardan kalan davalarla niye uğraşalım, nasıl uğraşalım? Zaten artık bu konudaki hafıza da giderek gitmeye başlıyor ister istemez. Bir dönem işte özellikle bu işte şey 90'ların kendi yani bütün bunlar yaşanırken de aslında dava konusu oldu bunlar. Gündeme getirilmeye çalışıldı. Soruşturmaları yürütülsün diye baskı yapılmaya çalışıldı. Ama sonrasında da 2000'ler özellikle 2000'lerin biraz daha ilerleyen kısımları ilk 10 yıl diyelim 2010-12 hatta 15'e kadar yani ağır aksak da olsa bu davaların bir yere gelebilmeye çalışıldığı artık yani nasıl kurayım cümleyi bilmiyorum yani herhalde anlatıyordur bu. Zaten o zamanlarda da aslında çok büyük bir şeyler elde edilemedi. Fakat şimdi tamamen bizim zaten her tarafımız hukuki sorun haline gelirken bu davaların da ipi adeta kopuyor gibi ve bu davaların tabii en büyük tehdidi karşısındaki zaman aşımı. Sadece işte bu dava vesaire değil, mesela şimdi işte şey günü çarşamba günü de 20 Aralık çarşamba günü de sessiz sedasız Ankara'da bir dava vardı. Musa Anter ve Jitem Ana davası. Şimdi Ankara Jitem davası bu, bugün olan başka. Bu Jitem Ana davası başka, bunu şey olarak de bunların birleştirilmeleri, birleştirilmemeleri falan bütün bunlar da yani o kadar bürokraside ve yargıda sorun oluyor ki yani olmuş ki bunu da not düşelim. Ama işte mesela Musa Anter'in Jitem Ana davası işte bu çarşamba günü olan Ankara 6. Ceza Mahkemesi'nde, Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Tabii yani çok sembolik ve o davaların aslında içine girince bütün o kim nedir, ne yapmış, ne olmuş, o karanlık ağlar nasıl kurulmuş, sonradan işte nasıl korunmuşlar, nasıl kendi içlerinde sonradan infazlar yaşanmış ve işte şey bir adeta işte temize çekmek de denemez. İnsanları temizlemek denir aslında. Kendileri işte bir yandan yarattıkları katilleri de nasıl yok etmişler vesaire. Ya yani o kadar çok şey var ki aslında detay ve bunlar bizim için tabii niye önemli? Çünkü bugüne gelmemizin, bu noktaya gelmemizin aslında sebebi bu davalar doğru düzgün yürümemiş olması. Zamanında fırsatımız varken 2000'lerin başında gerçekten biz bu işi Türkiye olarak temize çekebilseydik 90'larda yaşananları, hatta ondan öncesi işte bütün bu 1980 darbesi sonrası yaşanan hukuksuzlukları, oluşan çeteleşmeleri doğru düzgün iyi gazetecilikle, ki yapmaya çalışanlar da oldu. Kimsenin hakkını yemek istemiyorum bu açıdan. Zordu o zaman da tabii ki. Aynı zamanda hukuksal olarak ki yani o kadar çok da bu konuda çaba gösteren hukukçular da oldu. Özellikle Diyarbakır Barosu'ndan ve bölge barolarından, diğer barolardan. Onların da hakkını yemek istemiyorum. Ama onun ötesinde yani Türkiye olarak biz bu işi çözemedik sonuçta. Yani işte o faili meçhuller, faili meçhul bırakıldı, işte soruşturmalarının adeta böyle sürekli kesintiye uğraması, işte sıkıntılar yaşanması kanıksanan bir hal oldu. Ve bence bugüne gelmemizin de işte virüsü, o davaların aslında içindeki virüs hesaplaşılamayan. Bağışıklık sistemi düşünce de işte her tarafımızı sarmış vaziyette şu an. Şimdi hangi davayla kim uğraşsın, ne olsun? İşte o dönemde tabii Kürt sorununa daha çok yönelikti ve daha politize kesimlere yönelik olduğu düşünülüyordu bu tür işte şeylerin. Faili meçhullerden tutun bütün bu işkencelerde bilmem neydi, işte JITEM tarzı şeyler. Evet. JITEM gidiyor, FETÖ geliyor vesaire. Demek ki bu çeteleşme hallerinin kendisiyle bir türlü bir yüzleşilip hesaplaşılamadığı bir, bu konuda toplumsal mutabakat sağlanıp aynı zamanda işte bir arınma sürecine girilemediği için o baskılanıyor belli bir dönemde o virüs. Sonra da işte dediğim gibi başka sefer öyle bir karşınıza çıkıyor ki artık neyle ne yapacağınızı, nasıl uğraşacağınızı şaşırıyorsunuz. Türkiye'de de bizim yaşadığımız tabii o hal süreciyle vesaire işte tam da bu. Şimdi neresine bakalım, ne yapalım? İşte bu davalarda öksüz bir vaziyette aslında orada devam ediyorlar, yaşanıyorlar, gidiyorlar. Evet, çok kısaca yani senin de elimizdeki yazına bakarak çok kısaca özetlemek gerekirse ta 1992'de yani 25 tabii yıl önceden fazla tam bir evet, zaman 25 önce. Yıllık, evet. Yani çeyrek yüzyıl önce Diyarbakır'da güpegündüz öldürülen bir Kürt aydını Musa Anter, yazar, evet, entelektüel ve 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da gerçekleşen Kültür Sanat Festivali'ne katılıyor. Kitaplarını imzalıyor. Akşam da Seyrantepe Mahallesi'nde yeğeni demin güpegündüz dedim ama yanıldım. Yeğeni gazeteci ve yazar, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Orhan Miroğlu ile beraberken silahlı saldırı sonucu öldürülüyor. Miroğlu da yaralanıyor. Ağır yaralı, sonra kurtuluyor. Evet. Ondan sonra da 2000, yani sonuca ulaşılamadığı için 2000'de, bundan 17 sene önce, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor ailesi. Ama Türkiye'yi savunan avukatlar uzlaşma teklifi yapıyorlar. 15 bin avro öneriyorlar ailesine. Aile kabul etmiyor. Davanın devamını talep ediyor. Sonunda da 2006'da, bundan 11 yıl önce, tam 11 yıl önce AİHM suçlu buluyor ve Türkiye Devleti'ni, Cumhuriyeti Devleti'ni ve 25 bin avro manevi tazminat ve 3500 avroluk da mahkeme masraflarını ödemeye mahkum ediyorlar. Ama bir açıklık yok değil mi durumda? Yok, bir açıklık yok. Yani işte zaten işte en baştan beri dediğim gibi yılan hikayesine dönmüş bir şey olduğu için, yani bir cinayet işlenmiş, çok açık artık yani şehir ortasında. Bir de ondan sonra da bir türlü işte yani soruşturulmaması, zaten doğru düzgün soruşturulmaması ve en sonunda işte yani düşünün, gerçekten 25 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ve burada en aslında dişe dokunur bilgiler cinayetle ilgili. İsveç'e kaçmış ve JITEM üyesi olarak da bayağı kaşeli eleman olarak da çalışmış. Daha önce de işte PKK üyesi olmuş birinin, bu Abdülkadir Aygan'ın, yeni nesiller gene kendisini pek hatırlamayacaktır. Çünkü şeyde bayağı bir dönem gündem maddesi olmuştu kendisi itiraflarıyla vesaire. Bu kişinin söyledikleri bu cinayetle ilgili ve onun dışında bu çeteleşmeyle ilgili. Daha sonrasında işte yani bütün aslında sadece bu konuda değil, yani bu davayla ilgili söylemiyorum. Musa Anter'in cinayeti soruşturması ile ilgili söylemiyorum ama yani zaman içinde aslında gazetecilik yoluyla da işte meclis soruşturmaları vesaire, yani ki bu faili meşhurlar konusunda hiçbir zaman çok ciddi bir şey olamadı ama gene susur konusuydu vesaireydi, şuydu buydu, bütün bu çeteleşmelerin aslında birazcık kayda geçmiş bir hali vardı ama hiçbir zaman dediğim gibi bir korkuyla ya da işte bir şeyle ilerlemek istedi Türkiye. Bunlardan bir geçmek istedi. Çok fazla üstüne gitmeyip kapatalım gibi. Sonra da işte bu Ergenekon davası tabii şeyleri, felaketleri yaşandı. Yani o süreçler de çok berbat yaşandığı ve şey yapılamadığı için, yani orada da doğru düzgün bir aslında hukuk, bir hesaplaşma, bir şey olabilseydi işte olmadı. Hiç yani tam tersi içinden çıkılmaz durumlar, mağduriyetler, haksızlıklar vesaire, intikamcılıklar nedeniyle hiçbir şey ortaya çıkamadan üstü tamamen kapatılarak da tam tersi bugünün yeni intikamcılıkları ve korkunç işte bu ortamıyla. Şimdi yani artık herkesin korkacağı bir ortam var. Böyle bir şey var. Yani zamanında korkulup daha kolayken belki bir takım şeylerden kurtulabilecekken Türkiye bunu yapamadı. Ve işte dediğim gibi yani o yüzden bu davaların peşini de bırakmamak lazım. Çok zor bir şey bu davalarla ilgili yazmakta. Çünkü konuyu bilen kişiler dahi unutuyorlar. Detayların biri bir yerde, diğeri öbür tarafta bir haberi buluyorsunuz. O kişi kimdi, ne olmuş? Öyle şeyler oluyor ki mesela Musa Anter davasında da JITEM elemanı olarak öldürüldüğü söylenen kişiler var. İşte bu Cem Elsever vesaire, bunlar bilirsiniz, isimlerini duymuşsunuzdur belki. Artık yani duyan duymuştur, hatırlayanlar vardır herhalde umarım, inşallah. Hala yani bu korkunç işte cinayetlere imzasını atmış insanlar diyelim, neyse. JITEM'in başında vesaire. Ve onun dışında onun yardımcısı işte vesaire, gene itirafçı, bir itiraf o tarafa çalışmış, bir bu tarafa çalışmış bilmem ne gibi insanlardan. Şimdi mesela Mustafa Denizli'nin adı geçiyordu. Bunun sonradan bu işi beraber Cem Ersever'le öldürüldü diye bu konuşulmuştu vesaire. Öyle ortaya çıkmıştı. Bu binbaşı Cem Ersever'le. Fakat daha sonradan bir yazışmada mesela, başka işte davanın yazışmasında, ondan sonra aslında yaşadığı ve 2010'a kadar 2010'da çıkan bir belge bu. 2009'a kadar da jandarmada çalıştığı öne sürüldü bu Mustafa Denizli'nin, JITEM elemanının. Yani 93 yılında normalde öldürüldü deniyor. Ya böyle o kadar karmaşık şeyler var ki bunların da çok içinde olmayıp yani hakikaten artık zaten de öyle bir gazetecilik türü de kalmadı. Yani bütün işte bu adliyelerde dolaşıp onunla bununla şaibeli, zaten kendisi karanlık insanlardan da bilgi almaya çalışıp kaynaklar, şunlar bunlar vesaireler konuşturanlar çok az kişi var. Ve onlar da zaten işte Ahmet aslında araştırmacı gazeteciliği çok iyi yapan bir insandı. Bir hafıza bankası olarak da kendisi şu an hapiste zaten mesela. Evet, bir de meşhur yani kötü şöhretli, kazip şöhretli Yeşil denen bir kişi var. Onun da öldüğü evet. iddia ediliyordu ama yani bilinmiyor ne oldu hala. Belirsiz işte. En önemlisi. Evet. Yani senin yazında da göz atarken dikkatimi çeken önemli hususlardan bir tanesi de bazı kesimlerde, sosyal medyada özellikle işte Yeşil'i, Yeşil denen kod adı Yeşil olan kişiyi, katili ve benzeri şeyleri, tetikçileri kahramanlaştırıp ikonlaştırmaya çalışıyorlar. Yani milliyetçi falan diye. Ve orada senin yazında da Bosna Hersek'te savaşın en eli kanlı katilleri nasıl hala bazı Sırplar ve Hırvatlar tarafından baş tacı ediliyorsa Türkiye'de de aynı şeyi yapanlar var demişsin. Ve daha da trajik ve ironik nokta, Yeşil gibi zatlara paye verenlerin evlerinin sıcağında oturup akıllı telefonlar üzerinden ırkçı nefret kusmaları ve kendi ülkesi vatandaşlarına yönelik cinayet, hatta katliam çağrılarında bulunanların Bosna Savaşı'nın katillerini sahiplenenlerden farksız olduklarının bilincine tamamen uzak, bu savaşa yönelik duyarlılık göstermeleri yapmaları diye trajik, ironik bir durum var. Evet. İronik, tabii ironik hafif bile kalıyor bu şey aslında durum karşısında. Çünkü hakikaten sosyal medyada, bilmiyorum fark ediyor musunuz? Yani bazen birazcık... Ben takip etmiyorum. Allah'tan yani, neyse, çok iyi diyorsunuz. Çünkü bazen mesela bu nefret söylemiyle ilgili bazı kişilere yönelik şununla bununla vesaire, bunu takip ettiğimde o maalesef dehşet verici dünyanın içine dalmak durumunda kalıyorum. Ve hakikaten bunların da araştırmalarının çok sistematik şekilde aslında yapılıyor olması lazım. Bu yeni medya araçlarını... nasıl kullanıldığı nefret söyleminde, aslında bununla ilgili de üstünü düşünüyor olmamız lazım. Bu gençlerden hakikaten kendilerini teşvik ediyorum, akademisyenlerden veya bu konuya ilgili olanlardan. Hakikaten sosyal medyanın nasıl kullanıldığı, bütün nefret söylemi ötesinde bütün bu politize işte şeyler, troller olarak aşağılanan kişilerin aslında hem sıradan vatandaşlar var içinde, hem de çok organize tabii durumlar da var. Nasıl işte bir takım, yani özellikle bu 90'larda ki yani en azından 90'larda bütün bunlar olup biterken, kötü şeyler yaşanırken ve sonrasında bu yapılan iyi bir şey olmadığı biliniyordu. Bu utanılacak işte bir takım işte şeylerin, insanların, köylülerden tutun şeye kadar herhangi bir şekilde, yani gerçekten de örgüt üyesi olabilir, şu olabilir, olmaya tamamen hiç alakası olmayan, tam tersi kaçan, yani böyle şeylerin içine girmemek için, sıradan vatandaş kalabilmek için o dönemlerde kendini, yani bir adeta yani ne yapacağını şaşıran çok masum insanlar var. Hadi örgüt üyesi dahi olmuş olsa gene de bir yargılama süreci, bir adil adaletin sağlanması için çaba göstermek gerekir. Fakat bunun yerine işte yargısız infazla insanların öldürülmesi, topluca öldürülmesi. Yani kuyulara atılan insanlardan, toplu mezarlardan bahsediyoruz. Ve bu dediğim Türkiye'nin geçmişinde olmuş bir şey. Dolayısıyla şimdi bunları o zamanlar dediğim gibi, yani oh ne iyi olmuş diyen varsa dahi, bu kadar ağır bir nefret söylemine girişen varsa dahi bu kadar kendini ortaya dökmüyordu. Fakat ne yazık ki bugün eminim de çok genç insanlar ve belki 90'larda ve 90'lardan sonra doğmuş insanların, yani neredeyse yani artık daha onlu yaşlarında olabilirler veya en fazla belki 30 yaşında falandırlar. Yani böyle bir 15-30 arası diyebileceğim bir yaş profilindeki insanların, gençlerin böyle yeşildi, bilmem neydi, bu tip insanları, ya bildiğimiz tetikçileri vesaireyi, oh ne iyi yapmışlar, böyledir, budur çözüm, bizim idolümüz falan gibi söylemlerle yücelttiğini maalesef ben gördüm, görüyorum. İşte bu bahsettiğim virüs. Şimdi bunu bir de hakikaten mübah bir şeymiş gibi bütün hukuki süreçleri, şunları bunları yürüyüp yürümemesini geçtim. Bir de bu tarafı var işin. Evet, yani evet. Savaş bize anlam veren bir güçtür diye çok önemli, bence küçük ama önemli bir kitabı bulunan Chris Hedges'ın da yazdığı gibi, tam da böyle tetikçilerin yetiştirilmesi ve düşmanların yaratılmasıyla yürüyebilen korkunç pis bir savaş ortamı var. Özellikle Bosna Hersek'te gözleriyle tanık olduğu, yani Srebrenica'nın da yapıldığının nasıl olduğunu gözle görmüş biri olarak Chris Hedges anlatıyor. Yani bir kurabiyenin kime ait olduğu bile Sırplarla Hırvatlar arasında muazzam katliamlara yol açabilecek bir duruma gelebiliyor düşmanlaştırmalarla. Ve üstü kapalı derin devlet her zaman tetikçilerle beraber yürüyor. Peki ben şeyi de sormak istiyorum. Evet. Bu JITEM davasıyla, ana davasıyla, evet, başlıyor bu birazdan. Musa, evet, Anter cinayeti davası. Ankara davası başlıyor. Evet, evet. Birleştirilmiyor mu? Neden birleştirilmiyor? Şimdi ya şeyi, şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Şöyle bir kere JITEM ana davasıyla Musa Anter'in davasının birleşmesi bayağı bir zaman aldı. Bu şimdi şeyi ayırırsak, çarşamba günü gerçekleşmiş olan dava Musa Anter ve ana JITEM davasında, yani ancak davaların birleşebilmesi, bir işte Musa Anter'in katili olarak, tetiği çeken kişi olarak adlandırılan bir korucu var. Şırnaklı korucu Hamit diye geçen. Ondan sonra bu kişi daha sonra işte yakalanıyor 2012'de ve tam da şeyden önce, hatırlatmak gerekirse işte bu zaman aşımı süresinin dolmasından önce, yoksa o cinayet dosyası da bu anlamda kapanacak. 20 yıl geçtiği için, evet. Evet, yakalanıyor ve işte yani mesela yani Temmuz'da yakalanıyor 2012'de. Zaten şeyde Eylül'de süre dolmak üzere, yani o kadar kritik bir, aslında kıl payı bir durum. Fakat kendisi 2017'de bu kişi tahliye oldu, Haziran 2017'de. Şimdi bu kadar kişi tutup bu yargılanıyor. Ama bu tetiği çektiği söylenen kişi, Musa Anter'i öldürdüğü söylenen Hamit Yıldırım tahliye edildi. 5 yıllık süre dolduğu için, çünkü dava ilerlemedi bir türlü. O zamandan o zamana ve kendisi de hatta şey dedi, beni FETÖ imamı bu hale sokmuştur, kendisi yurt yapmak için benden arsa istemiştir, ben arsa vermediğim için beni suçladılar dedi. Evet. Ve ondan sonra serbest bırakıldı. Ondan sonra işte bu aradan geçen aynı 2017 yılında bir de şey olanlar aslında çok Musa Anter'e bu Ape Musa dendiği için kendisine. Musa amca. Yani. Musa amca evet yani dendiği için Kürtçe Ape amca bir hani böyle sempatiklik saygı şeyi olarak adı böyle geçtik bir savcı da başka bambaşka bir davada kendisini örgüt üyesi Antere, Musa Antere olarak hitap etti. Yani öyle andı kendisini. Evet, Çerkezköy başsavcısı Ape evet. Musa olarak anılan Musa Antere, Ape Kod isimli örgüt üyesi evet. olarak kayıtlara geçiyor. Kod adı Ape oldu. Gülmek mi ağlamak mı gerektiğini insanın kestiremediği durumlardan bir diğeri bu da. Evet. Evet, yani aynı şekilde Musa Antere'nin sözleri vardı. Benim doğduğum kentlere her gün kurşun yağdı, siz bilmezdiniz diye giden. Bunu paylaşan bir öğretmen de örgüt üyesi sayıldı bunu paylaştığı için. Ve bu arada o çarşamba günkü davada daha önceden işte bu şeyde zamanında bu konuda araştırma yapan cinayetle ilgili vesaire. Şimdi Sabah gazetesi özel istihbarat müdürü olan bunları yaptığı zaman istihbarat müdürüymüş. Şimdi özel istihbarat şefi olan Abdurrahman Şimşek tanıklıklarını anlattı. Ve o da davada şeyi söyledi. Orhan Miroğlu'nun da kendisine fazla bu konuyu araştırma, devlet bu olayı çözemedi. Sen niye uğraşıyorsun, siz niye uğraşıyorsunuz gibi ifadeler kullanmış Orhan Miroğlu da. Bu arada yani bu bütün bunlar aslında şeyi gösteriyor. Yani Orhan Miroğlu'nun bir milletvekili olarak dahi sonradan bilmiyorum o zaman milletvekili miydi bunları söylediğimde sonradan mı oldu ve Musa Anten'in akrabası. Fakat demek ki bu o dönemde bu cinayetin tetikçisi olan veyahut da bir şekilde şey olan kişiler bunun olmasına neden olan diyelim. Arka planındaki kişiler demek ki hala aktif. Demek ki hala güçlüler ki hep bir korku şeyi var. Aman uğraşma, aman yapma. Sonra başına iş açılır vesaire diye bu söylenip duruyor. Şimdi yani bugün olacak davada da Ankara JITEM davasında da tabii yani işte bu kaybolan kişiler gene bir itirafçının bu Ayhan Çark'ın bir zamanlar itiraflarda bulunuyordu hatırlarsanız. Ondan sonra onun söyledikleri var. Öbür tarafta bu Abdülkadir Aydın'ın olduğu gibi onların üzerinden gitmiş. Ve tabii yani şimdi şey davada şimdi mesela işte Mesut Yılmaz'ın da işte ifadesi alınacak. O dönemdeki işte daha sonrasındaki siyasi figürler olarak. Kendisi şimdi evlat acısı da yaşadı. Vesaire siyasi bu anlamda ne olup bittiğini bilenler umarım konuşurlar, umarım bazı şeyleri açığa çıkarmaya çalışırlar. Yani bir oradaki itirafçı veyahut da öbür tarafta itirafçı değil, gerçekten hakikaten biraz bir şeylerin belki ortaya çıkması, insanların hani vicdanı sonunda bir şey olursa, zamanında da bu konuların ne diyeyim yakınından geçmişlerin umarım bir şeyleri biliriz, bilmeye çalışırız ve dediğim gibi bu davalarla da ilgilenmek, bunların yazısını yazmak, bunların herhalde bir şekilde gündeme de getirmek çok zor ama denemek zorundayız çünkü bunların ipinin ucu kaçarsa bugünkü davaların ki haydi haydi kaçar. Evet. Yani bunlar hakikaten şimdi gerçekten tekrar tekrar söylüyorum ne önemi var ya da yeter yani bunlarla da mı uğraşacağız dememek lazım. Dediğim gibi zaten onları çözseydik bunlar olmazdı. O geçmişi de halletmeden onunla yüzleşmeden de bugünü çözemeyiz, bugünü düzeltemeyiz. Evet yani bu hukuk meseleleriyle ilgili olarak son bir ben de bir şey ekleyeyim. Yani tamamen genel planda hukuki Anayasa Mahkemesi'nin kararı vardı dünkü haberde. Ali Can Uğdağ yazıyor bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde. Anayasa Mahkemesi tutuklu bir yılı aşkın durumda tutuklu olan Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kişi hürriyeti, ifade özgürlüğüyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlali nedeniyle yaptığı bireysel başvuruyu reddetmiş. Oysa 2014'te de Gülser Yıldırım'ı, milletvekili Gülser Yıldırım'ı tahliye etmişti. Siyasi irade engellenmemeli gerekçesiyle. Yani Anayasa Mahkemesi'ne göre de hak ihlali yok deniyor burada. Böyle bir problematik var hukuk yargı erkinde. Bir de şeyden de bahsedelim, başka zamanımız olmayacak herhalde çünkü. Evet. Açlık grevinin 288. gününü geride bırakan eğitimciler var. Birisi mahkum da edildi, Nuriye Gülmen akademisyen, evet, ve Semih Özakça. Onları da Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul ziyaret etmiş. Evet ya, bu destek vermek çok önemli. Açlık grevi her ne kadar keşke olmasaydı, keşke Nuriye Gülmen'in bambaşka işte o bütün enerjisi de, çok da enerjisi olan bir kadın çünkü hakikaten. O kadar yüksek enerji ve dirayet ve bunu da başkalarına aşılamak kolay bir şey değil. Çok insanda yok. Bu da bir meziyet, bir yetenek, doğuştan gelen bir şey. Keşke onu başka türlü yaşıyor olabilseydik ama bugündeyiz. Önemli olan da işte evet, bu artık 300. günlerden falan bahsediyoruz. Geriye dönüşü olmamayı falan da geçtim. Hakikaten çok kritik noktalardayız. Evet, 289. gün bugün. Ya bütün bunları tabii işte yani dediğim gibi yani hiç bitmeyen bir işte aslında 80'ler 90'ları yaşıyoruz. Sadece bütün ülke yaşıyor şimdi. İşte fark bu. Aşık grevleri de artık Türkiye'nin geçmişinde çok uzağında kalmış olmalıydı. Ama değil. Bugününde yani bunun ötesinde tabii o kadar çok aslında konuşacak konu var ki bir türlü oralara gelemiyoruz. Gelemiyoruz i̇şte, evet maalesef. Geçen haftadan beri bekleyen bir de gizli mülteci anlaşması konusu var. Onu hiç gündeme getiremedik. Yani önümüzdeki haftalarda seneyi bitirmeden neyse bunları da konuşuruz. Ve umarım da işte bu bahsettiğimiz konularda eski davalar ve bugünün yeni davaları ve hakikaten de yaşam sınırındaki insanlarla ilgili hakikaten hayata bağlayıcı haberler almayı ben temenni ediyorum. Evet, bütün bu bilgileri de derlemende nereden yararlandın? Evet, hafıza merkezi tabii. Evet, yani şimdi güzel yapılan şeyleri söylemeyi, şeyleri unutuyoruz. Hafıza merkezi hakikaten bu konuda çok iyi çalışan veri bankası olarak bir yer. Aslında bütün bu detayları çok daha farklı şekillerde de daha başka veri bankaları oluşturarak da çalışarak da üzerine dediğim gibi hafızamızı taze tutmamız lazım. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, bu soru çok çok önemli. Ki tarihi de çok meraklıyız bir yandan sözde, evet, ama evet, sürekli bir tarih gündemleri var böyle, gene bu hafta Fahrettin Paşalar, evet, vesaire arzu endam etti gündemimizde ama bir yandan da işte tarihin de bu kısmı da var yani bu arada. Evet, peki. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. The Clash grubundan ikinci bir parça dinledik. English Civil War, geleneksel When Johnny Comes Marching Home diye başlayan, yani savaştan Johnny askerden dönünce yaşasın filan derken, burada sözleri biraz değiştirmişler bu savaş meselesini. The Clash grubu ve otobüsle mi metroyla mı geliyor yaşasın diye bir kadının gözünden bir yaş damlayacak. Onun şeyi çok, yüzü o kadar dağıldığını görünce Johnny'nin, ve tam da İngiliz İç Savaşı'nda köşeyi dönerken oldu diyor. Kavga da kulüplerde filan kavga oldu vesaire diye giden ilginç bir şarkı bu. Ve biz bunu John Graham Miller'ın ölüm yıl dönümünde, 15. ölüm yıl dönümünde bir kez daha çalmış oluyoruz, ama herkes Joe Strummer diye biliyor, hepimiz öyle biliyoruz. Kurucusu, kurucularından biri ve solisti, şarkı yazarı, aynı zamanda The Clash'in, ona günaydın dedik. Evet, Alp Ulaga'ya ulaşamadık bugün, dolayısıyla biz biraz spordan da bahsedebileceğimiz bir dönem. Haberlerde dışarıda bıraktığımız bir şey kaldı mı diye de bakıyorum. Yani Kızılaç'ın açıklaması ürkütücü. Yemen'deki kolera vakası sayısının 1 milyona ulaştığı haber var. Nisan'dan bu yana da en az 2226 kişi koleradan ölmüş vaziyette, ablukalarda devam ediyor. Bir başka önemli haber de Eskişehir'in en verimli topraklarının bulunduğu Alp Ovası'nda yapılması planlanan termik santral projesini değerlendirmiş Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu da 450 futbol sahası büyüklüğünde kül depolanacağını belirtmişler. Yani tam anlamıyla intiharla karışık cinayet, buna ne deniyor? İşte intihar bombacısı herhalde, böyle bir şey. Önemli haber de bunu da söyleyerek şey yapabiliriz. Sicilya'da da ilginç bir haber vardı. Övgü Pınar'ın BBC Türkçe'den yazdığı, Roma'dan yazdığı. Sicilya adasında mafyanın da karıştığı bir ölüm ambulansı skandalı, rezaleti ortaya çıkmış. Hastaları öldürüyorlarmış ve cenaze levazımatçılarını da satıyorlarmış. 200 ila 300 avro karşılığında. Yani 3 vaka yeni keşfedilmiş. 42 yaşındaki ambulans görevlisi Davide Garofalo, can kurtaran denirdi eskiden, can alan demek lazım şimdi ambulansa herhalde. Damarlarına hava enjekte ederek ölmelerine yol açıyormuş. Ambulansla taşırken hastaları Catania'da oluyor, sonra da 300 avroya kadar varıyormuş. Cosa Nostra denen mafyanın grubunun Mazzaglia, Toscano, Tomazello klanıyla bağlantılıymış. Cenaze başına aldığı bu parayı klanla paylaşıyormuş. Epey ama 50 toplam 54 kişi mi ne? Yaklaşık 50 ölüm vakası. Bu 3 şey yeni bulunmuş. Yaşlı bir kadın, bir adam, bir de 55 yaşında bir kişiyi öldürmüş. Fakat daha önce de yaklaşık 50 ölüm vakası varmış. Bayağı para eder aslında. Durum bu. Şimdi spordan da bahsedeceksek, Alp'le konuşamadık ama önemli bir haber var. Galatasaray Spor Kulübü Fatih Terim'le görüşmelere başlandığını borsaya bildirmiş. Tudor dönemi kapanmıştı, kısa bir süre sürmüştü Tudor. 1485 ve 1603 yılları arasında. O en uzunu Tudorların, 1683'te mi bitmiş? Evet. 1603'te bitmiş. 1603'te ha. O zaman 510 yıl filan oluyor, 514 yıl filan. Ondan sonraki onun ikinci televizyon dönemi Tudor'un ne kadar? 2007 ile 2000 arasında sürmüş o da. O da 3 yıl. Tudor dönemi ise bir yıl bile sürmedi. 3. Tudor dönemi. Hanedanın vaziyeti. Fatih Terim de Twitter hesabı üzerinden nerede kalmıştık paylaşımını yapmış. Çok esprili. Ve 4. Fatih Terim dönemi başlıyor. 3 Tudor'dan sonra 4. Fatih Terim dönemi. Nerede kalmıştık diye hoş bir şey yapmış ha. Galatasaray resmi hesabını etiketlemiş. Yardımcıları da belirlenmiş. Johan Elmander ve Hasan Şaş, tanıyor musun? Arda Turan olmadığı müddetçe benim gönlümde bir yer edemeyecek gibi duruyor. Onu Beşiktaş bir ara düşünmüş ama Arda Turan konusunda Fikret Orman, Beşiktaş kulübü başkanı, Arda'yı çok severim ama bizim transfer gündemimizde yer almıyor demiş. Öyle bir açıklama yapmış. Böylece Doğan Haber Ajansı'ndan Serkan Türk'ün Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında kim çıkacak? Fatih Terim, İmparator lakabıyla maruf. Yani bayağı Sezar. Veni Vidi Vici diyecek herhalde, değil mi? Sezar'ın, Julius Kaiser'in söylediği gibi Roma İmparatoru. Yardımcısı da Hasan Şaş olacakmış. Daha önce de yardımcılığını yapmıştı. Yani tam bir dönem. Dönem klasiği mi diyorlar bunlara işte. Tarihi dönem filmi gibi. Galatasaray'ın ve Terim'in yönetiminde UEFA Kupası'nı kaldırdığı kadroda da yer alıyormuş. İşte böyle bir süper güçler, büyüleyici güçlerin de büyülü düşünce var. Yalnız yani NTV NTV spor yorumcusu Ercan Taner de çok beğenmiş kararı. Yönetim en güzel kararı verdi demiş. Hemen temas kurulmuş. Olumlu aşamada ilerlemiş. Bunun sonucunda da borsaya bildirim yapılmış demiş. Galatasaray için yeni bir dönem başladı. Çok güzel olacak demiş. Bu böyle. Bir üçüncü dönemlerden konuşurken Anadolu Efes'te de baş antrenörlük görevine Ergin Ataman getirilmiş. 1,5 yıllık anlaşma yapılmış basketbolda ve üçüncü Ataman dönemi başlamış. Daha önce 1999-2001 ve 2008-2010 yıllarında da lacivert beyazlı basketbol takımını çalıştırmıştı. Antrenörlük kariyerinde bir Euro Cup, bir Saporta Kupası, bir Euro Challenge Kupası, 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunuyor. Evet, bu sefer zaten ama ilk maçında maalesef son periyodda dağılmış, onu da belirtelim. Ergin Ataman yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Khimki'de, Rusya'nın Khimki kentine 86-68 mağlup olmuş. Bu üçüncü dönemin başlangıcı dördüncü döneminde kötü sonuç vermiş. Dönemler üzerinde çalışıyormuş. Evet. Çalışıyoruz biz de yani. İlginç bir spor haberi midir bilemem ama spor yazarı Ali Ece Hürriyet gazetesindeki işine son verildiğini açıklamış. Kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hürriyet'ten arayıp yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına son vermek zorundayız demişler. Lakin bu kadar az maaştan tasarruf gerekçesine Ertuğrul Özkök bile inanmaz şeklinde bir ifade kullanmış. Ertuğrul Özkök kim? Gazeteci değil mi? Evet. Yazar. Gazetenin yazarlarından. O şeyi sormuş çünkü, ha anladım şimdi. Daha önce Özkök basın tribününde kaç Boğaziçi'li, yani üniversiteyi kastediyor, kaç ODTÜ'lü, yani Orta Doğu Teknik Üniversiteli var demiş. Onun bu ifadelerine biraz böyle spor yazarlarının eğitimsiz olduğundan eleştiren bir yazısına karşı Hürriyet'teki köşesinden cevap vermiş. Kızdığınız muhabirlerin çoğu L'Equipe, Guardian gibi VS için vesaire için çalışıp en az Sorbonne veya Oxford mezunları kadar kaliteli iş çıkarabilecek kapasiteler. Önce ülkemizi tek derdimiz rating, popüler kültür sultasından kurtarıp kaliteli işlere değer vermemiz gerekiyor şeklinde bir cevap vermiş. Ama böyle kalmış yani. Uzaklaştırmışlar, beğenmemişler yazılarını herhalde. Belki Oxford'lu birini getireceklerdir. O da ayrı bir şey. Bir yolsuzluktan da bahsedelim. Yani bütün dünya zaten yolsuzluklar ve çürümeyle sürekli olarak meşgul. Yani kimsenin umurunda olduğunu söylemek de mümkün değil. Bir de Katalonya seçiminin de yeni bütün İspanya'nın ve dünyanın, Avrupa'nın da biraz titreyerek beklediği Katalonya seçimi olduğunu da hatırlatalım bugün. İspanya'da Dünya Kupası katılımı da tehlikeye düşmüş birdenbire. Eurosport Türkiye ve Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber. İspanya'nın 2018 Dünya Kupası bileti yanabilir diyorlar. Neden? Çünkü İspanya Futbol Federasyonu'nda olaylar yaşanmış. Ne olayları? Yolsuzluk. FIFA ile İspanya arasında yaşanan tartışmalarından temelinde eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Angel Maria Villar ya da bir basın toplantısı düzenlemiş. İspanya'nın Dünya Kupası'na gidememe riski var ve eğer bu gerçekleşirse suçlu hükümettir demiş. Ve iç işlerine karıştığı yönünde İspanya hükümetinin suçlamalar yöneltildiğini hatırlatmış. İspanya, bu risk gerçektir. FIFA bir devletten kendi yasalarını uygulamasını istemiyor. Sadece FIFA'nın, yani Dünya Futbol Federasyonu'nun kurallarının yerine getirilmesini, statüsünün uygulanmasını istiyor demiş. Karışık bir durum var. Orada da Mariano Rajoy, İspanya Başbakanı, bütün polemiklere rağmen hükümet örnek alınacak bir tavır sergiledi demiş. İspanya Dünya Kupası'na gidecek. Üstelik kupayı da kazanacak demiş. Bu arada FIFA demişken, FIFA'da da büyük bir skandaller dizisinin son halkası. Brezilyalı bir iş adamı 2014 Dünya Kupası'nda kullanılan kaybolan spreyin patentine sahip olduğunu öne sürerek FIFA'ya 100 milyon dolarlık tazminat davası açmış. 2014 Kupası'nda kullanılmaya başladıktan sonra futbol dünyasında yaygınlaşan spreyin patenti bende demiş ve verecek fikrimi çaldı FIFA demiş. Bu fair play'e aykırı bir davranış demiş. Bir de doping olayı var. Justin Gatlin, Amerika Birleşik Devletleri'nden, kariyeri boyunca hem başarılı hem de çok doping skandalleriyle de, yani hormonlu sporcu, onunla da adlan, o skandallerle de adı birlikte anılan Amerika Birleşik Devletleri hızlı kısa mesafe koşucusu sprinter Justin Gatlin bir kez daha doping suçlamalarının hedefi konumundaymış. The Telegraph gazetesi İngiltere'den bunu bildirmiş. Aşağı yukarı bu Art Logan yokluğunda yaptığımız şeyler de böyle. Arjantin'de de 5. ligde oynanan Armstrong Sportivo Las Parejas maçında çıkan olaylarda polis futbolculara plastik mermiyle saldırmış. Armstrong maçı kazanmış ama mücadelede maç sonrası olaylar ağır geçmiş. Böyle bir durum var. Son haberimizde Marike Verfort, olimpiyat şampiyonu, Selahattin bizim için hazırladığı notlardan bakarak söylüyorum. Olimpiyat şampiyonu Belçikalı atlet ama paralimpik atlet, yani saka, tedavisi olmayan kas erime hastalığı nedeniyle kötü durumdaymış. Şampiyon olmasına rağmen The Daily Telegraph haberine göre özel mülakat vermiş Oliver Brown'a. Artık daha fazla acı çekmek istemiyorum, hazırım demiş. Ötenaziye yani. Yardım, çok acım var, ben artık bittim demiş. Her geçen gün daha ağır depresyona giriyorum demiş. Gençliğinde beden eğitimi öğretmeni olmanın hayalini kurmuş ama paralimpik atlet olarak pek çok başarıya imza atmış olmasına rağmen durumu böyle. İşte. Ekleyeceğimiz bir şey var mı? Yok. O zaman bu programı burada bu haftaki Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Biraz karanlık haberlerle doluydu ama bu da bizim kabahatimiz sayılmasa gerekiyor diye düşünüyorum. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Her zaman olduğu gibi bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.